Veel dramatiek. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ja, dramatiek van Jewel. En een van haar mooie hits. Natuurlijk Foolish Games. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Op deze maandagavond. Een mooie avond. Met heel veel lekkere muziek om je oren te verwennen. De muziek is vanavond uitgezocht, zoals gebruikelijk op de maandagavond, door Anja van Aalst. Dus dat wordt weer genieten tot middernacht in ieder geval. Of op een ander tijdstip als je naar de herhaling luistert. In de show gaan we het uitgebreid hebben over het 50-jarig bestaan van de metrolijn in Rotterdam. Jeroen van Gent ging kijken en was aanwezig dus bij de feestelijke, hoe noem je dat? Herdenking is een beetje gek woord, hè? Het vieren van het bestaan van de lijn. En verder vanavond een column van Marjoleine van Aperen. Zij gaat chillen. Dat dus allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. I was as wrong as I could be to let you get away from me. I'll regret that move for as long as I'm living. But

took away the hours one by one, and then the time will come when all the waiting's done, the time when you return and find me here and run straight to my waiting arms. If it takes forever, I will wait for you for a thousand summers. I will wait for you till you're here beside me, till I'm touching you, and forevermore cheering your love. Verrukkelijke muziek van deze ouderwetse crooner Matt Monroe. I will wait for you. En Sergio Mendes met Joe P. Zulu en nog iemand samen in een prachtig lied. Never Gonna Let You Go. Dat allemaal hier in De Late Avond. Deze maand is het precies 50 jaar geleden, in februari 1968 namelijk, opende toenmalig prinses Beatrix en prins Klaus de allereerste metrolijn van ons land in Rotterdam. Bijna 6 kilometer lang, het prille begin van wat nu een uitgebreid netwerk is. Verslaggever Jeroen van Gent toog naar station Blaak in Rotterdam, op waar een fikse mensenmassa was toegestroomd om dit heugelijke feit te vieren. De letter M markeert de stations van de Rotterdamse metro, die na een bouwtijd van 7 jaar door prinses Beatrix en prins Klaus officieel werd geopend. Het prinselijk paar kocht als eerste aan een der plaatskaartenautomaten kaartjes. Ofschoon Rotterdam kort tevoren, tijdens een plechtigheid in de Doelen, aan prins en prinses een abonnement voor het leven op de metro had aangeboden. Samen met het gemeentebestuur en een groot aantal genodigden maakten de vorstelijke gasten de openingsrit over het 6 kilometer lange traject van het Centraal Station naar het station Zuidplein aan de andere oever van de Maas. Nou ja, wat genodigden zijn afgekomen op de feestelijke gelegenheid op station Blaak. Het typische blauwe-gele metrostel met paarse stoeltjes. En kaartautomaten die al lang en breed vergeten zijn, zoals de toen best wel vooruitstrevende magneetstripkaart. Ja, er was alleen de Noord-Zuidlijn een ambitieus plan, want het was de eerste metro in Nederland. 6 kilometer, dat is echt de kortste metro van heel de wereld, van station Zuidplein naar de stad, naar Centraal. Ja, meneer Unk, NRT-directeur, is dit echt de eerste metrostel of is dit zomaar een willekeurige uit die tijd, uit die jaren? Nee, het is niet zomaar een willekeurig. Het is een hele bijzondere. Want dit metrostel heeft de rit gemaakt met prinses Beatrix en prins Klaus. Die eerste rit precies vandaag 50 jaar geleden. Dus het is echt een heel bijzonder stel. En het is toevallig dat deze bewaard is gebleven. Maar dit is hem wel. Ja. Waar stond hij al die tijd? Nou, hij stond 10 jaar al. Hij staat al 10 jaar op Kootskade bij de Romeo, bij de stichting waar al onze oude spullen staan. Daar stond deze ook. Hij is daar 11 jaar geleden naartoe gebracht. Hij stond eigenlijk een beetje te verpieteren op buiten bij een remise. Nou, dat vonden die vrijwilligers zonde. Dus die hebben 11 jaar geleden gezegd, we halen hem naar binnen. En die zijn heel rustig begonnen met opknappen. Ja, totdat wij in de zomer met het plan kwamen, we gaan 50 jaar metro wel echt vieren. En toen zeiden zij, dan gaan wij heel erg ons best doen om te zorgen dat hij 9 februari staat. Wat is uw naam? Joachim Kost. U bent van Romeo, die enthousiaste club van mensen die onder andere dit stel heeft gerenoveerd, zeg maar veel meer dingen. Ja. Nou, Romeo is het openbaar vervoermuseum van Rotterdam. En wij beheren eigenlijk de hele historische collectie van het openbaar vervoer van de RET. De voertuigen zijn eigendom van de RET, maar wij zorgen ervoor dat ze weer in een mooie staat in het museum staan. Waaronder deze metro. We hebben 60 trams, 20 bussen en dus 1 metro. En die staat hier nu mooi te glimmen. Hoe lang heeft dat geduurd? Nou, we zijn in 2007 ermee begonnen. En we zijn eigenlijk vorig weekend is die afgekomen. Dus bij elkaar zijn we er bijna 10 jaar aan bezig geweest. Dus we staan hier vandaag met heel veel trots. Burgemeester, goedemorgen. 50 jaar metro vandaag. Er zijn heel veel mensen op afgekomen. Ja, geweldig, ja. Het leeft kennelijk heel erg. Ja, het is sentimenteel. Natuurlijk ook nog een oude rijtuig waar ook een koninklijk stel in gezeten heeft. Heeft u herinneringen aan die tijd? Vroeg ik me eigenlijk al. Nee, eigenlijk niet. Want ik was er niet. Hij is gaan rijden toen ik nog in een ander continent was. Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, het was een ambitieus plan. Je hebt er vast veel over gehoord natuurlijk. Hè? Een korte metrolijn weliswaar, maar uniek voor deze stad en voor Nederland. Maar dit project toen al was eigenlijk een opvolger van andere ambities van Rotterdam. En Rotterdam kan alleen maar op de been blijven door groot te denken. Groot te denken. Het was natuurlijk voor Nederland was het een uitzonderlijke stap om een metro aan te leggen. Hoezo een metro in Rotterdam? Maar dat is dezelfde verbazing als een waterweg aanleggen naar de Noordzee. Hoezo een waterweg naar de Noordzee? Hè? Ja. Maar dat idee om op die manier groot te denken over de stad en daarmee over Nederland, dat heeft Rotterdam altijd een enorme boost gegeven. Ja. Ik ben er eigenlijk ook als kind geboren elders jaloers op dat ik er niet bij betrokken was. Ja. Ja. Veel plezier vandaag. Dankjewel. Speciaal voor de gelegenheid 50 jaar metro wordt er een tentoonstelling geopend die een blik geeft, een overzicht geeft over die periode. Het is vandaag een hele bijzondere dag. Het is precies 50 jaar geleden dat prinses Beatrix en prins Klaus het allereerste ritje met de metro maakten. In Rotterdam, het kortste metrolijntje van de wereld. En vandaag wat we gaan doen is, straks zullen Klaas Westland, onze oudste metrobestuurder bij ons in dienst, en David van Kampen, onze jongste metrobestuurder in dienst. U mag zelf uitmaken wie is. Die zullen straks de metrotentoonstelling gaan openen. Dan duiken we terug in het verleden. Wat is uw naam? Bransma. U bent de oudste chauffeur van de metro? Nou, nee, niet de alleroudste, maar van de tweede lichting zogezegd. Ja. Ja. Dus de eerste lichting, daar zat mijn schoonvader bij. Dus, en die zei, joh, dat is wat voor jou. Kom maar die metro. Nou, 1974 zijn we op dat ding gestapt. U wist niet waar die aan de begonnen? Nee. Het is allemaal nieuw toen. Ja, nou, het was ook zo. Ik zat toen op de bus al. En die werd opgegeven, die lijnen. En ja, dan had je nog een keuze natuurlijk. Nou, de metro, wordt gezellig. Ja. Als je nou terugdenkt aan die tijd en het vergelijkt met nu? Ja, het is heel anders natuurlijk. Toen was het allemaal nog een beetje relaxed en easy. Je kon iedereen. En het is nu zo groot dat is niet meer mogelijk eigenlijk. Zou je het vandaag nog willen doen? Ja. Een wereldberoep is het. Ja. Wereldbaan. Ja. Ik heb eens een keer een kinderkoor binnen gehad in de metro en die gingen ze liedjes zingen. Nou, dat is geweldig natuurlijk. Waar moet die dan doen? Ja, die moesten naar een optreden in de Doelen en zo. Dus centraal erin, haar stadhuis eruit. Ja, gezellig. Ja. Het was toen maar een hele korte metrolijn, hè? Ja. Ik ben begonnen tot de slinger, dat hij aan de slinger stopte. Je connais les brumes claires, la neige blanche et les matins d'hiver. Je voudrais te retrouver, le lièvre blanc qu'on ne voit jamais. Mais l'oiseau s'est envolé, et moi jamais je ne le trouverai. si jamais je rencontrais ce bel oiseau qui s'est envolé, s'il revient. Je lui raconterai combien pour toi je sais qu'il a compté. C'est l'oiseau que tu aimais, l'oiseau jaloux, je l'ai deviné. S'il revient de son voyage, je lui dirai que tu l'as. Vrijdag 9 februari 2018, maar dan 50 jaar geleden. Ja, toen ging dus de eerste metro rijden. Burgemeester Abu Talib en directeur van de RET Maries Unk zijn nu een hele grote schaar voor dat treinstel en knippen. Ja, een lint door dus. En dan is hierbij dan de tentoonstelling in die treincoupé, in die metrocoupé, geopend. Vol met interessante. Ja. Mag iedereen er rustig achteraan komen. Ik stap een stukje geschiedenis in, want een metrostel... Een oorspronkelijk metrostel, origineel uit 1968, 50 jaar oud. Ja, het doet wel herinneringen op. Die stoeltjes zijn veel, wat zou ik zeggen, oncomfortabeler dan nu. Nu zijn het beklede stoelen, toen was het keihard plastic. Keiharde kunststof. Wat is uw naam? Roel Bartlemaan. U bent een soort van treinfanaat, hoe moet ik het uitleggen? Ja. Ik interesseer me voor alles wat op rails rijdt. U vertelt net, deze metrostellen zijn ooit nog in Nederland gemaakt. Ja, je had toen nog werkspoor. Het was een bedrijf in Utrecht wat treinen en trams maakte en metro's. En de eerste metro's die zijn ook door Werkspoor in Utrecht gemaakt. En later is Werkspoor gesloten. En toen moesten we naar Duitsland verhuizen. Komen er nu nog van dit soort stellen uit Nederland? Wordt dat nog gemaakt? Nee, er wordt helemaal niks meer treinen. Nee, er zijn dus alleen wat toeleveringsbedrijven. Alstom zit in Slikkeveer, die maakt bijvoorbeeld... elektronische apparatuur in treinen. Maar dat is het dan wel. Nee. En was dit, naar u, dat u weet, op maat gemaakt? Is dat op bestellingen maar uitgevoerd? Ja, maar metro's die zijn nooit standaard. Hè? Want elke metro heeft zijn eigen afmeting. Bijvoorbeeld de metro in Amsterdam zijn breder dan de metro's in Rotterdam. Dus de Amsterdamse metro's die passen niet hier in de tunnel. En dat was speciaal op wens van de RET? Ja, goed, het was... Toen gebruikelijk om zoveel mogelijk Nederlandse producten te kopen, denk ik. Dus ja, Werkspoor was de eerste aangewezen fabrikant. Wat is uw naam? Herman Roos. U bent een van de oude metrobestuurders van die tijd. U heeft die tijd meegemaakt, 50 jaar geleden? Ik ben vanaf 67 bij de metro geweest. Dat was helemaal nieuw in die tijd, want dat was ongekend. Ik bedoel, waar kreeg u nou toen de tijd bijvoorbeeld een opleiding? Hoe werd dat geleerd? Nou, dat werd natuurlijk wel, ging allemaal op papier, boeken en dergelijke. Dus dat was niet zoals nu tegenwoordig. We zijn natuurlijk al begonnen met de proefbedrijven en dergelijke. Dus. Maar ja, het was toen de tijd iets heel bijzonders natuurlijk om dat mee te maken. Nergens in de wereld hadden, of ten stad hadden zo'n metro als Rotterdam. En als je teruggaat naar die tijd en je denkt aan de eerste tijd, wat waren de eerste probleempjes of de eerste dingen waar u tegenaan liep in die tijd? 9 februari 1968. Nou, die metro die wilde nog wel eens weigeren. Dus toen prinses Beatrix hem geopend heeft op Centraal, stond er aan de andere kant ook een trein. Dat als ze eventueel de ene niet zou doen, dat ze over konden stappen op de andere trein. We kijken ook naar de toekomst. En daarom hebben we ook onze toekomstige reizigers uitgenodigd. Ze staan daarachter een beetje verstopt. Het zijn kinderen die wonen in de 5 gemeentes langs de Hoekse Lijn. Onze toekomstige reizigers. En zij hebben voor vandaag een heel mooi kunstwerk gemaakt. Een kunstwerk wat onthuld wordt speciaal op deze gelegenheid. 50 jaar metro in Rotterdam. kinderen van langs de nieuw aan te leggen Hoekselijn. 5, 4, 3, 2, 1, 0. En nu ben ik heel erg benieuwd wat wij hier zien. Kun jij dat misschien vertellen? Ja, dat is een leuk kunstwerk. We hebben dat gemaakt, nou ja, in ons technieklokaal. Het is wel heel leuk geweest, vooral met onze aardige juf. Ik ben Ashley Verkerk. U bent een van de juffrouwen die de kinderen begeleid heeft in het maken van het kunstwerk, hè? Ja, ik werk op SBO De Parasol, in mijn sluis. In mijn sluis? Ja. Okay. Echt langs de Hoekse Lijn? Ja, zeker. En was dat een soort van opdracht? Nou, we kregen een mailtje van de directeur dat wij waren uitgekozen als klas om mee te doen. Om te werken aan het kunstwerk voor het 50-jarig bestaan van de RET. En toen moesten jullie gaan verzinnen? Ja, toen kwam juf Henriette van de Kunstpiloot. En die had eigenlijk de opdracht al verzonnen. En die vertelde wat wij in de komende 4 lessen gingen doen. En dat was dus het maken van een heel groot breed kunstwerk? Ja, van 1 bij 2 meter een paneel. En die hebben ze met action painting, dus waterpistooltjes met verf en katapulten, hebben ze hem helemaal bekliederd. En daarna mochten ze hun tag erop maken. Hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest? Heel lang, 4 weken. Het is een groot kunstwerk, hè? Hoe breed is het wel niet? 2 meter. Per stuk? Ja. Maar het totaal is ja, iets van 5, 6? 10. 10 meter breed, oké. Okay. Heb je een beetje lol gehad, maken van het kunstwerk? Ja. Wat vond je er leuk aan? We moesten met waterverfpistooltjes op het paneel spuiten. En met graffiti en met katapulten en gewoon met verfrollers. En we gingen ook nog een tag maken en die ging op het paneel. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you will hurt you somehow. It seems to be some fine things to believe. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. De allermooiste vind ik zelf, en ook Anja van Aalst overigens, die de show muzikaal heeft samengesteld. Lionel Richie en Ordinary Girl. Dus Spreek ik het goed uit? Nee. Nou ja, laat maar. Lionel Richie ervoor met... Linda Ronstedt en Desperado ervoor. Ik raak er helemaal van uit mijn apropos. Dus daarom is het tijd voor de wekelijkse column van stadsdichteres van Vlaardingen, Marjoleine van Aperen. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjoleine van Aperen. Chillen. Ik was ooit een week op vakantie op Ibiza. Hoe vermoeiend was het. En niet door de wilde feesten en liters cocktail. Ik probeerde met ongans te ontspannen, maar aangezien al daar bleek dat mijn vriendin en ik niet goed zijn in de vakantie delen, details laat ik beter achterwege, omdat ik zo al genoeg problemen heb, slaagde ik hier niet in. Hoe mooi en relaxed het eiland ook is, hoe schitterend het uitzicht, hoe heerlijk comfortabel het appartement, het bed, ja zelfs de douche ook was, en hoe aardig alle mensen, ik stapte als een gespannen djembevel uit het vliegtuig. Gefrustreerd, kwaad en verdrietig. Dezelfde middag nog deed ik mijn beklag bij een vriendin en sloop me vervolgens de komende dagen op. Voor mij even geen sociaal contact meer, geen confrontaties met ook maar iets wat misschien wellicht zou kunnen tegenvallen. Of enige activiteit waar ik bij na moest denken. Speed metal, afgewisseld met klassieke muziek en oude lullen jazz, dat was wat mij overeind hielp. En heel veel slapen. Toen zondag mijn gevoel voor genieten langzaam terug leek te komen en de fijne bluesband, waar ik nou echt even behoefte aan had, niet bleek te spelen, toen ik daar na 3 kwartier rijden voor de deur stond, besloot ik om 4 uur 's middags onder de dekens te kruipen en hier voor onbepaalde tijd te blijven. Maandagochtend. Even de mantra. Ik voel me fris en fruitig. En aan het werk. Chop! Niet per de pakken neerzitten. Kom op nou. Hij werkte niet. Ik schold binnens en buitensmonds alles en iedereen uit. Ik deed in plaats van limonadesiroop afwasmiddel in mijn glas. Vocht met de stofzuiger en brak 3 borden. Onderweg naar huis stoorde ik met ongans aan alle omleidingen, want nee, ik wil niet meer van mijn gewenste pad wijken. Ik wil gewoon recht door. Als genoegdoening koos ik voor een bezoekje aan de kringloopwinkel. Daar wil ik nog wel eens van opkikkeren. Toen ik echter merkte dat de kleerhangers door midden aan het breken was, realiseerde ik mij dat het tijd was weer eens flink aan de BBB te gaan. Dat betreft een sportles gegeven door een kenau, maar op dat moment lustte ik iedereen rauw. Dus erna ging ik 20 minuten onder de turbobruiner, omdat ik toch dat lekkere gezonde Ibiza-kleurtje ambieerde, en vervolgens kocht ik een kant-en-klaar maaltijd. Voor de duidelijkheid, dit doe ik echt maar 1 of 2 keer per jaar. Op het moment dat ik dus echt van mijn pad af ben. De komende dagen kocht ik chips, een brownie, 2 soorten chocola en 3 soorten luxe kaas, die ik bij 4 1-sterrenfilms verorberde. Even alle beperkingen opzij. Niet suiker, koolhydraten en zuivelvrij eten en verantwoord televisie kijken. En of ik daar blij van word? In ieder geval kon ik bruin, uitgeraasd en gedrogeerd op mijn bank chillen en weer nadenken over leuke dingen. Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet, dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas 1 keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht een zon, omdat ik weet dat jij bestaat. Ik bleef altijd binnen, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet,

een van de lekkere hits van Five Star, die mooie hits had in de jaren 80. Verder Guus Meeuwis en Vagant met Toen ik je zag. Een nummer dat een grote hit werd in de uitvoering van Hero. Misschien weet je dat nog. Je hoort het hier in de late avond. We hebben nog mooie muziek voor je van onder andere Sophia Kalberg. Wel eens van gehoord? Nee, ik niet. Tot vandaag. Prachtige muziek. Let It Go. From walking home and talking lows, seeing shops and even clothes with you. From nervous touch and getting drunk, to staying up and waking up with you. You know we're slipping at the edge, holding something we don't need. Oh, this illusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you and I'll be me? Everything that's wrong, leave it to the breeze. Why don't you be you and I'll be me? Sophia Kalberg. En Let It Go. Nou, gaan we doen. Goeie raad verdient navolging. Het is mooi geweest voor vandaag. Deze aflevering van De Late Avond is weer voorbij. Ik mag je graag wijzen op onze website. Hè, www.delateavond.nl. Daar vind je al het regionale nieuws bij elkaar. Maar ook wat er te beleven valt in de show. In de loop van de dag. Morgen zit hier Bert de Wolf. En ik ben er woensdag weer. Veel plezier met mijn collega's. En met de muziek ook na deze show. Tot besluit van deze uitzending The Cats and One Way Wind. Prettige avond. You saw my

Thank you.